Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby nie żyją, a jedna jest zaginiona po wypadku samolotu w Stanach Zjednoczonych. Na pokładzie maszyny mieli być turyści z Polski. Fala afrykańskich upałów nadciąga od zachodu. Na termometrach zobaczymy jutro nawet 32 stopnie. Bezrobocie kolejny miesiąc poniżej szóstki. Według szacunku w lipcu ma być na poziomie 5,9%. Nie żyją cztery osoby, a jedna uznawana jest za zaginioną po katastrofie samolotu z polskimi turystami w Stanach Zjednoczonych. Samolot rozbił się w sobotę, ale przez trudne warunki akcja poszukiwawcza nadal trwa. Samą maszynę udało się odnaleźć, w środku były cztery ofiary śmiertelne, ciągle jednak poszukiwana jest piąta osoba. Samolot rozbił się w Parku Narodowym na Alasce. Pilot przez telefon satelitarny poinformował wcześniej, że pasażerowie są ranni, ale połączenie zostało przerwane, zanim zdołał przekazać więcej informacji. Afrykańskie upały znowu w Polsce nadejdą jutro od zachodu, więc na początek bardzo ciepło zrobi się w Lubuskiem. Tam temperatura wzrośnie nawet do 32 stopni. W środę na zachodzie Polski prognozujemy temperaturę maksymalną do 35 stopni. I w Lubuskiem ostrzeżenie trzeciego, czyli najwyższego stopnia, ostrzega synoptyk Anna Nemec. Dla pięciu innych województw, także położonych w zachodniej Polsce, wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. To zachodniopomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i opolskie. Z kolei w pozostałych regionach Polski... W centrum i na wschodzie jeszcze w miarę chłodno, oczywiście w porównaniu z tym upałem na zachodzie. Tam temperatura nie przekroczy jutro 29 stopni. Zgodnie z prognozami synoptyków, burze, którym będą towarzyszyły ulewne deszcze i grad, pojawią się w czwartek. Zawieszenie kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym nie ma podstawy prawnej, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Po południu Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania dotyczące reformy sądownictwa. Dotyczą one m.in. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów, zakazu dyskryminacji ze względu na wiek oraz przejścia w stan spoczynku. Tak do tych informacji odnosi się wiceminister Warchoł. Te pytania nie mają absolutnie żadnej podstawy prawnej. To wynika wprost z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykuł 267 ustęp 3. Możemy sobie wziąć, przeczytać i tam jest wyraźnie wskazane, że po pierwsze pytanie musi być związane ze sprawą zawisłą przed sądem. Tu przypomnę, sprawa dotyczyła człowieka, który prowadzi firmę, odwołał się od decyzji ZUS-u i niestety Sąd Najwyższy od niego się odwrócił. Już w czwartek w związku z wysłaniem zapytań Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów trzech artykułów. Bezrobocie nadal poniżej szóstki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w lipcu utrzymało się na poziomie 5,9%. W porównaniu z zeszłym rokiem bezrobocie spadło 1,1 punktu procentowego. Od 1991 roku wskaźnik w lipcu nigdy nie był na tak niskim poziomie. W 90 roku była niska ta stopa bezrobocia, ale to pamiętajmy, że to był tak naprawdę de facto system się dopiero tworzył. W związku z tym ludzie się dopiero rejestrowali. Wiadomo, że to bezrobocie było zdecydowanie wyższe. Ta stopa obecna bezrobocia 5,9 to jest bezrobocie rejestrowane, czyli to jest to, co jest w urzędach pracy. Mówił wiceminister pracy Bartosz Marczuk. Po wypadku na południu Włoch nie żyje 12 pracowników rolnictwa pochodzących z Afryki. Furgonetka, którą jechali do pracy, zderzyła się z tirem. Nasz korespondent Piotr Kowalczuk wie więcej na ten temat. Do zderzenia doszło na dwukierunkowej szosie koło miejscowości Ripalta w prowincji Foggia. Furgonetka na bułgarskiej rejestracji przewożąca do pracy 14 Afrykanów zderzyła się czołowo z ciężarówką. 10 pasażerów furgonetki zginęło na miejscu, 2 zmarło w szpitalu. Jest 3 ciężko rannych, w tym kierowca. Przedwczoraj doszło do bardzo podobnego wypadku w pobliskim Castelluccio. Zginęło 4 pochodzących z Afryki robotników rolnych, a dalszych 4 odniosło poważne rany. Włoskie media podkreślają, że afrykańscy robotnicy są przewożeni zazwyczaj w zatłoczonych, nieprzygotowanych do transportu osób w furgonetkach. Za 12-godzinny dzień ciężkiej pracy zarabiają maksimum 20 euro. Przedtem w Apulii w podobny sposób pracowali Polacy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. A to były sprinterskie ostatki w Tour de Pologne. Po finiszu z grupy trzeci etap wygrał Kolumbijczyk Alvaro Chodek i został nowym liderem wyścigu. O błysk szprychy wyprzedził Brytyjczyka Daniela Macleya. Trzeci był Niemiec André Greipel. Posłuchamy najlepszego z Polaków w klasyfikacji generalnej, piątego na tę chwilę Michała Paluty, który cieszy się też z koszulki lidera klasyfikacji górskiej. Pasuje bardzo dobrze. Jestem zadowolony, że mogę ją tak naprawdę mieć od pierwszego etapu, na którym ją zdobyłem po tym, jak zabrałem się podjazd. No jestem bardzo zadowolony, ponieważ bardzo zależało mi na starcie w Tour de Pologne. Bardzo lubię ten wyścig i dodatkowo cieszę się, że mogę się zaprezentować w wycieczkach i walczyć na premię. Paluta piąty, jedenasty w całym wyścigu jest Michał Kwiatkowski, a jutro w Tour de Pologne zaczynają się góry. Schody wyrastają Krakowi i Arce na początku nowego sezonu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Po bezbramkowym remisie przy Kałuży pasy mają 1, Arka 2 punkty i zgodnie pałętają się w ogonie tabeli. Mecz oglądało się z trudem. Trener Krakowi Michał Probierz próbował tłumaczyć marny poziom widowiska. Poziom, jaki pan patrzy na Ligę Mistrzów, na Ligę Europy, na Mistrzostwa Świata, to jest zupełnie inny, ale nasza liga ma takie mecze. Krakowia i Arka w pucharach w tym roku nie grają, tymczasem Legia, Jagiellonia i Lech poznały swoich potencjalnych rywali w czwartej decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jeżeli uporają się z rywalami w rundzie trzeciej, to mistrzowie Polski trafią albo na rumuński Cluj, albo na Alash Kertem Erywań z Armenii. Jaga losowała najgorzej, bo może wpaść na ukraiński Mariupol lub francuskie Bordeaux, a kolejosz albo na serbski Spartak Subotica, albo duńskie Brøndby. Wątek piłkarski kończymy długo wyczekiwanym nowym kontraktem Rafała Kurzawy. Były pomocnik Górnika Zabrze i aktualny reprezentacji Polski podpisał umowę z francuskim pierwszoligowcem Amiens. Z każdym dniem będziemy mówić więcej o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Na razie bardzo powoli się rozkręcają, za nami pierwszy dzień z samymi kwalifikacjami. Do finału rzutem młotem awansowali zgodnie z planem Paweł Fajdyk i Wojciech Nowicki. W kuli będziemy jutro kibicować Konradowi Bukowieckiemu i Michałowi Haratykowi. Ten drugi miał trzecią odległość eliminacji, które nie odbywały się na Olympiastadion, lecz w jednym z berlińskich parków. Trochę się stresowałem tuż przed, bo długo jechaliśmy na to rozgrzewkowe, tam nie wiadomo po co i tam się trochę zestresowałem w autobusie, ale potem usiadłem już w tym parku, jakoś tak rozgrzałem się, trochę popchałem, wszystko na luzie. Stwierdził Michał Haratyk. W finale skoków dal wystąpi Tomasz Jaszczuk, w półfinałach biegowej setki Ewa Swoboda i Dominik Kopeć. Na zakończenie dobre wiadomości z Półwyspu Jutlandzkiego. Tu u wybrzeży Aarhus trwają żeglarskie Mistrzostwa Świata i świetnie, prawie jak zwykle, radzi sobie Zofia Klepacka, prowadzi po trzech wyścigach w windsurfingowej klasie RSX. U panów dobrze żegluje Paweł Tarnowski, młodzian z Sopotu jest na piątej pozycji. Dziś rozegrano tylko jeden wyścig u pań, ani jednego u panów. Zaś znów o sporcie na naszej antenie jutro tuż po siódmej. W nocy mało chmur, tylko na wybrzeżu wschodnim oraz na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 15 do 19 stopni, najcieplej na wybrzeżu. Jutro wracają upały, na termometrach do 32 stopni Celsjusza na zachodzie, w pozostałych regionach w okolicach 29. Poza tym słonecznie i bez opadów. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Dziś temat wakacyjny. Opowiemy o turystyce dostępnej dla wszystkich i o działalności w tej dziedzinie jednego z najstarszych w Polsce stowarzyszeń skupiających turystów i krajoznawców, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W cyklu Na wyciągnięcie ręki będzie o siódmej już edycji kampanii SM Walcz o siebie pod hasłem To twój czas, twoje życie. O tym wszystkim w Trójce już za moment. Proszę zostać z nami. Fire in my breast and soul. studiu jest dziś wspaniały gość, Jolanta Śledzińska, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do spraw promocji i kontaktów zewnętrznych. Witam Panią serdecznie. Dobry wieczór. PTTK już od wielu lat myśli o turystyce dostępnej dla wszystkich. I nie tylko, że nie zapomina o turystach na przykład z niepełnosprawnością, ale też bardzo dużo w tej dziedzinie zrobiło i nadal robi. Jakie były te początki? Początki sięgają lat 70., kiedy to stwierdziliśmy, że faktycznie w naszym społeczeństwie są osoby, które też chciałyby wędrować i tak jak wszyscy inni uczestniczyć w różnych formach turystyki. Zaczęliśmy te osoby zabierać ze sobą na różne wyprawy piesze, później przyszły i rowerowe, kajakowe. W każdym bądź razie pokazywaliśmy osobom niepełnosprawnym to, że ta turystyka może być dla wszystkich. Staraliśmy się organizować takie przedsięwzięcia, ale tu od razu należy podkreślić, że w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym nie organizujemy imprez dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale z ich udziałem. Czyli ta integracja u nas jest rzeczą niezwykle ważną. I od początku, w latach już 70., kiedy były te pierwsze inicjatywy, staraliśmy się, aby właśnie tak było. W wielu dziedzinach jakby działaliśmy, bo nie tylko podejmowaliśmy inicjatywy pokazujące osobom niepełnosprawnym, że mogą wyjść z domu i w ciekawy sposób zagospodarować swój czas, ale organizowaliśmy również różnego rodzaju konferencje, aby powiedzieć, pokazać w sposób zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, w jaki sposób można tą turystykę z udziałem osób niepełnosprawnych upowszechnić, bo to jest niezwykle ważne, że te osoby no niestety są zamknięte często w swoich środowiskach, w swoim gronie i aby podjąć taki trud zmobilizowania i wyjścia z domu, no trzeba było różnych takich inicjatyw kilka podejmować. PTTK zrealizowało też ogromny projekt Turystyka dla Wszystkich. Tak, wpadliśmy na taki pomysł już w 2006 roku, że warto byłoby osoby niepełnosprawne z różnymi niepełnosprawnościami, bo u nas w Polsce najczęściej mówimy niepełnosprawne i myślimy, że jest to osoba niepełnosprawna ruchowa, ale przecież mamy osoby, które są osobami niedowidzącymi czy niewidzącymi, są też osoby intelektualnie niesprawne, także tych niepełnosprawności mamy sporo, a w dobie, kiedy nam społeczeństwo się starzeje, no to osoby, które są osobami starszymi, no też są w jakiś sposób mniej sprawne niż no powiedzmy każdy gdzieś tam w społeczeństwie i chodziło nam o to, że chcielibyśmy zbadać dostępność infrastruktury turystycznej, czyli że obiektów noclegowych, gastronomicznych, ale i również i szlaki turystyczne, ale i również atrakcje różnego rodzaju, które są dostępne właśnie dla osób niepełnosprawnych. I właśnie temu był poświęcony projekt w 2006 roku i później kontynuowaliśmy go w 2007 roku na terenie całej Polski, gdzie staraliśmy się za pomocą wolontariuszy, także do każdego obiektu dotarliśmy, każdy obiekt sprawdziliśmy. Tu należy też podkreślić, że wielu wolontariuszy były to same osoby niepełnosprawne. One razem z nami sprawdzały dostępność obiektów dla ich potrzeb i dzięki temu powstała baza, z której może każdy skorzystać i wie, że ten obiekt jest dla nich dostępny. Chociaż ta dostępność, jak to podkreślały osoby niepełnosprawne, nie jest może do końca tak ważna jak dostępność jakby ludzi, otwartość ludzi, którzy do danego obiektu przychodzą. Wykonali Państwo, można powiedzieć, gigantyczną pracę. Czy dzięki niej udało się upowszechnić wśród osób niepełnosprawnych, ich rodzin, takie aktywne formy spędzania wolnego czasu? Przy Zarządzie Głównym PTTK działa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która jest to takie ciało doradcze, które stara się mobilizować dodatkowo środowiska na terenie całego kraju właśnie do zachęcania, do upowszechniania tej turystyki w różnych jej wymiarach i zabierania na szlaki osób niepełnosprawnych. Widzimy to w zasadzie na każdym kroku. Od kilku lat staramy się też dla potrzeb jakby naszych sprawdzać, ile tych osób niepełnosprawnych w ciągu roku z nami wędruje, czyli z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. I można sobie to sprawdzić w takim sprawozdaniu, które nasze jednostki składają na koniec każdego każdego roku, że na koniec 2017 roku było to około 500 tysięcy osób. To nie jest mało. Są to osoby, które chciały swój czas wolny spędzić razem z nami, wędrując pieszo, czy też płynąć kajakiem. Tych forum jest u nas bardzo dużo i tak na dobrą sprawę podkreślamy to na każdym kroku, że miejsce w naszych przedsięwzięciach znajdzie każdy, w tym właśnie osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Przyjrzyjmy się z bliska jednej z rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Jakie wyzwania na szlaku turystycznym podejmują? Czas niezwykły. Powiększenie. Niepełnosprawność nie musi oznaczać zamknięcia w czterech ścianach. Nie wyklucza z aktywności turystycznej. Ktoś może zapytać, jak to możliwe. Dla chcącego nic trudnego przekonał się o tym Kuba Witkowski, który zadzwonił do Ingi Młynarczyk. Halo? Dzień dobry, Kuba Witkowski, Trójka. Dzień dobry, już podgłaśniam telefon. Gdzie ja panią złapałem? Gdzie pani teraz jest? Właśnie przeprawiliśmy się przez strumyk, bo zmierzamy w stronę Mogielnicy w Beskidach i poszliśmy lokalną trasą, wyjątkowo nie szlakiem, i po prostu nam się droga skończyła, więc musieliśmy przejść przez strumyk. Czyli państwo są teraz w górach? Tak. Z dziećmi? Właśnie dochodzimy do szczytu. Z dziećmi? Tak, oczywiście. No i jak państwu idzie? Bo z tego co wiem, to dzieci nie wchodzą samodzielnie. My mamy dwójkę niepełnosprawnych dzieci, dwóch skrajnych wcześniaków, 11-latka i 6-latka. I o ile starszy syn ma niedosłuch, niedowidzenie, no i problemy z wymową, bo się jąka, o tyle młodszy syn ma mózgowe porażenie dziecięce i po prostu jest noszony po górach, głównie przez mojego męża. No właśnie, miałem zapytać, czy to pani niesie syna, czy jednak mąż? W większości przypadków mój mąż, ponieważ ma takie specjalne nosidło i przypina syna do brzucha z przodu, natomiast kiedy syn marudzi, czy chce zmiany pozycji lub mąż jest po prostu zmęczony, to ja niosę syna, ale ja wolę syna niż na rękach, bo mi jest dużo łatwiej. Ostatnio tak 4 kilometry niosłam. A jakie są trudności w poruszaniu się, choćby po górach, z dziećmi, które mają pewnego rodzaju niepełnosprawności, albo takie niepełnosprawności jak państwa dzieci? Wie pan co, rodzajów niepełnosprawności jest bardzo dużo. Staramy się szukać też takich szlaków i je opisywać dla osób, które się poruszają na wózkach inwalidzkich, żeby po prostu w różne ciekawe miejsca ludzie mogli docierać, idąc naszym tropem. Niestety w Polsce takich miejsc jest stosunkowo niewiele, ale badamy już za granicę i jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na Czechy, bo podejrzewam, że jeszcze dużo ciekawych przygód nas czeka właśnie z synem na wózku. No bo kiedyś przestaniemy go nosić, no gdzieś granice wytrzymałości też się skończą, prawda? Są takie miejsca w Polsce, gdzie no, niepełnosprawni mogą korzystać z tych uroków przyrody, czy też no, innych atrakcji turystycznych? Oczywiście, takie miejsca są i ich jest coraz więcej. Ja już widzę, że nawet szlaki są przygotowywane, utwardzane pod to, żeby można było poruszać na rowerach czy na wózkach. Można bez problemu na Ślęże, czyli górę pod Wrocławiem, wjechać wózkiem. Jest to szczyt koronny, do Korony Gór Polski. Także bez problemu osoby niepełnosprawne są w stanie tam się dostać. W Szklarskiej Porębie jest wodospad, do którego jest doskonale poprowadzona droga dla osób niepełnosprawnych. Takich miejsc jest coraz więcej i widać, że ludzie, planując przestrzeń, starają się uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. To się bardzo pozytywnie w naszym kraju zmienia. Ale chyba wciąż w świadomości samych osób niepełnosprawnych panuje takie przekonanie, że generalnie nie mają czego szukać, choćby w górach, prawda? Wie pan co, tu jest inny problem. My dostrzegamy taki problem takiej mentalności, gdzie wielu osobom wydaje się, że osobom niepełnosprawnym nic się od życia nie należy. To znaczy, w sytuacji, w której my zbieramy fundusze na leczenie dzieci, to dla nas towarem, usługą luksusową jest wyjście do kina, wyjście do restauracji, wyjazd w góry. Niestety w mentalności wielu osób no jest to bardzo zakorzenione, że osobom niepełnosprawnym nie należy się to samo, co osobom zdrowym. To jest nieprawda. Osoba niepełnosprawna ma takie same potrzeby, takie same marzenia, takie same plany, tylko tyle, żeby je zrealizować, po prostu potrzebuje mocniejszych środków, bardziej tych działań zorganizowanych, po prostu silniejszego wsparcia, żeby mogła to osiągnąć. Natomiast marzenia, potrzeby są dokładnie takie same. I my właśnie staramy się tłumaczyć to ludziom, że osoba niepełnosprawna ma takie same prawa do korzystania z życia, jak każdy inny człowiek. I nie powinniśmy być z tego rozliczani. Natomiast wiem, że przełamanie tej granicy, tego oporu wyjścia z domu, to rzeczywiście jest duży problem. Co państwu dają tego typu wypady, jak ten teraz? Na pewno bardzo nas integruje, dlatego że my bardzo dużo czasu spędzamy razem. Bardzo dużo rozmawiamy ze sobą. Więc ta nasza więź jest bardzo silna. Nasze dzieci na przykład potrafią powiedzieć kolegom: słuchaj, bawiłem się z tobą wczoraj, dzisiaj ja chcę pójść do domu, bo ja chcę się pobawić z rodzicami, chcę spędzić czas z rodzicami. My mamy bardzo silne więzi przez to, że właśnie mamy wspólne pasje. Także to jest bardzo istotne. A poza tym obiecaliśmy naszym dzieciom, że będą miały fajne, aktywne, ciekawe dzieciństwo, mądre dzieciństwo. Takie nie przed tabletem czy przed telewizorem, tylko takie dzieciństwo, które da im doświadczenie, da im wiedzę. No i staramy się być takimi świadomymi rodzicami. Z Igą Młynarczyk rozmawiał Kuba Witkowski. Czy dużo tego typu osób, które na przekór różnym ograniczeniom i dysfunkcjom wyruszają na trudne, a nawet bardzo trudne szlaki turystyczne, skupia PTTK? W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym nie robimy takich statystyk, czy ktoś, kto należy do naszego towarzystwa, jest osobą niepełnosprawną czy sprawną. To dla nas nie jest ważne. Natomiast takich rodzin, jak ta rodzina, z którą przed chwilą był wywiad, jest to laureaci ogólnopolskiego konkursu Turystyczna Rodzinka z 2017 roku. Rodzina, którą poznałam, niezwykła rodzina, która wygrała taki pobyt w schronisku górskim Samotnia. Pobyt dla takich 10 można powiedzieć, rodzin, które przygotowały najciekawsze swoje wyprawy w 2017 roku. I to było też takim dla tych dzieci niezwykłym wydarzeniem, bo myszka Miki do nich przyjechała. Te dzieci mogły się do niej przytulić, razem z nią być. A rodziny mogą to wygrać dzięki prowadzeniu na przykład bloga, bo ta rodzina prowadzi blog Kurlandia, gdzie opisuje te swoje wyprawy z niepełnosprawnymi dziećmi. Dla mnie wzruszające było, kiedy nawiązywałam początek naszej jakby znajomości z tą rodziną, kiedy ta mama zapytała, czy ten niepełnosprawny chłopiec, którego oni noszą, czy on może zdobywać górską odznakę turystyczną, bo oni tak nie mają do końca takiego poczucia, bo ten chłopiec na przykład zdobywając Śnieżkę czy gdziekolwiek z tymi rodzicami jest wnoszony. No oczywiście nie ma przeciwwskazań. Takie dziecko jak najbardziej, jemu się też taka odznaka należy, a ta rodzina jest, można powiedzieć, tak bardzo pozytywnie zakręcona na tle zdobywania odznak, bo ten szczyt, który dzisiaj zdobywali, jest to szczyt w ramach Korony Gór Polskich. No i jeszcze właśnie za co wygrali ten i byli laureatem tego konkursu Turystyczna Rodzinka za przygotowanie niezwykłego dzienniczka wypraw rodzinnych. Takie dzienniczki, które Państwo rozdają uczestnikom, właśnie leżą tutaj w studiu i to jest dzienniczek wypraw Turystyczna Rodzinka. Tutaj też mamy Janek na tropie bezpiecznej przygody i to jest coś, w czym może uczestniczyć tak naprawdę każdy. Tak, dokładnie, bo oprócz tego, że pokazujemy, że czas, to co tutaj też było podkreślane, spędzany z rodziną jest czasem bezcennym. Tego się nie da, dopiero procentuje kiedyś po latach, kiedy widzimy jak dziecko, jakie są relacje rodziców i dzieci, ale też zwracamy uwagę na to, aby ten wypoczynek był bezpieczny. Stąd też nasze akcje z tym związane. W ubiegłym roku sporo takich robiliśmy przedsięwzięć o bezpieczeństwie nad wodą, o bezpieczeństwie w górach, bo proszę zauważyć, że coraz częściej się zdarza, że na przykład mamy niepełnosprawności, gdzie osoby się rodzą niepełnosprawne, ale są też nabyte niepełnosprawności, chociażby z tego powodu, że ktoś nieuważnie zachowywał się nad wodą. Konkurs Turystyczna Rodzinka generalnie jest adresowany do rodzin, zachęcający rodziny do spędzania wspólnie ze sobą czasu. Uczestniczą rodziny z całego kraju, ponad prawie 400 miejscowości. Bardzo często są to malutkie miejscowości. Ja jestem geografem, a czasami szukam tych miejscowości na mapie, gdzie one się znajdują. Natomiast myślę, że warto też powiedzieć, że wśród tych rodzin, które zgłaszają się do tego konkursu, jest bardzo dużo rodzin wielodzietnych, ale i też są rodziny zastępcze, które wpadły na taki pomysł, że turystyka, czy też wspólnie spędzony czas z tymi dziećmi na szlaku turystycznym, właśnie w ramach tego konkursu, jest dla nich takim sposobem na wychowanie tych dzieci, że wtedy sobie inaczej radzą, że są bardziej może otwarte, ale też widzą na szlaku, jak wzajemnie na siebie reagują. Mamy tych rodzin kilkanaście takich zastępczych, ale wiem, że problem rodzin zastępczych i wychowania dzieci właśnie takich nastoletnich nie jest problemem łatwym. I myślę, że ta turystyka w jaki sposób ja spotykam się z tymi dziećmi na szlaku, z tymi rodzinami i widzę, ile oni serca poświęcają tym dzieciom i naprawdę chylę czoła przed każdą z tych rodzin, bo jest to wspaniały pomysł na to, właśnie ta turystyka, jak można dzieci wychować poprzez turystykę. PTTK to tak naprawdę gigantyczna organizacja. Jak ta otwartość na wszystkich turystów, również tych z różnymi dysfunkcjami, wygląda w oddziałach PTTK? Na terenie Polski mamy ponad 300 oddziałów PTTK, które w ramach swoich przedsięwzięć, które organizują, starają się też aktywizować osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale i osoby starsze. Zwracamy w ostatnich latach dużą uwagę właśnie, aby te osoby starsze, często samotne, również wyruszały razem z nami na szlaki. Tutaj jest między innymi taka dosyć ciekawa akcja, którą prowadzimy od 2015 roku, kiedy to rozpoczęliśmy, w zasadzie od 2014 prowadziliśmy taki duży projekt Turystyka Łączy Pokolenia. Pokazywaliśmy właśnie, że wędrować może każdy, czy osoba sprawna, czy niesprawna, czy młody, czy starszy. I w jednym dniu, w tym roku jest to 29 września, wyruszamy o godzinie 10 rano na szlaki międzypokoleniowej sztafety turystycznej. Pokazujemy, że wędrować każdy może i ja już dzisiaj mogę Państwa zachęcić, abyście też dołączyli w tym dniu do nas. Jest to ponad 10 tysięcy osób, które pokazują, że turystyka jest dla wszystkich. Czyli zainteresowanie tą sztafetą jest ogromne. Tak, jest ogromne i powiem szczerze, że jako organizacja pozarządowa, która na wszystko musi pozyskiwać środki, no niestety od kilku lat ograniczamy ilość, że do 10 tysięcy, bo tych osób, które by chciały wędrować, jest znacznie więcej. Sztafeta wyrusza o jednym czasie w przynajmniej około 150 miejscowościach. Pomysł jest nasz taki, że po prostu w jednym czasie w tylu miejscowościach, ile się zgłoszą chętnie, bo my już promujemy na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych tą akcję. Tyle osób, ile się zgłosi w danej miejscowości, w wyznaczonym miejscu, wyrusza na szlak pieszo, rowerem, kajakiem i poznaje najbliższą okolicę, a w tym roku staramy się też podkreślać, że to jest rok związany z odzyskaniem niepodległości. Więc wyruszamy do tych miejsc, utrwalamy historię, uczymy młodszych, seniorzy przekazują tą wiedzę też dzieciom i pokazujemy, że takich miejsc jest w ubiegłym roku było to 156 miejscowości, czyli w jednym czasie tyle ludzi w tylu miejscowościach wędrowało. Za chwilę porozmawiamy o specjalnej stronie internetowej, którą Państwo stworzyli, Turystyka dla Wszystkich i co na niej można znaleźć. Who were we before, when we lived 10,000 lives? Can you hear me? I would like to know all the secrets of our tribe. Can you hear me? Mountains of gold. Gunshots in the snow. Around we go. Around we go. I guess it's all we know. Only thing we learn from history class, nah, we ain't learn from the past. Build it up, burn it down. Leave it as ass. Build it up, burn it down. Build it up, burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clapped, scrapped, meeting a match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen, seen bridges get burned, and then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester and the six just skip, thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't shit as big as the bridge, but goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread the love that we all deserve, chasing this global pain that disturbs. We'll have faith, what comes around goes around someday. Mountains of gold, mountains of gold, diamonds and pearls, diamonds and pearls. snow. So throw shots in the snow. Around we go. Around we go. I guess so we know. I guess now so we know. Stworzyli Państwo specjalną stronę internetową, turystykę dla wszystkich. Co na niej można tak naprawdę znaleźć? Przede wszystkim można znaleźć miejsca, w które mogą się wybrać osoby niepełnosprawne. To między innymi właśnie badana przez nas w ramach projektu Baza, czyli obiekty noclegowe, gastronomiczne, ale i na przykład szlaki turystyczne, bo to właśnie wędrujemy przede wszystkim szlakami. Tak? Czy one są dokładnie opisane? Czy one, ich dostępność jest opisana, na jakich zasadach można się nimi poruszać, ale w ostatnich czasach jakby coraz więcej się podejmuje takich przedsięwzięć, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym właśnie dotarcie do ciekawych atrakcji turystycznych. Są tworzone platformy widokowe, na które można wjechać wózkiem. Mówiliśmy o szlakach turystycznych. To jest jeden z pierwszych szlaków, który właśnie pomyślano o osobach niepełnosprawnych. Był to szlak na Śnieżkę, kiedy z wyciągu na Kopę została wytyczona droga, gdzie wózkowicze, czy też osoby poruszające się, powiedzmy, chodzące z kulami, mogą sobie spokojnie tą drogę na Śnieżkę wejść i dotrzeć. Także takich miejsc jest u nas coraz więcej. My staramy się na tej stronie o tych miejscach pisać, tak żeby osoby niepełnosprawne wiedziały o tym. Ale myślę, że niezwykle ważne jest też to, aby osoby niepełnosprawne same opisywały swoje wyprawy i tam też jest miejsce na to, żeby mogły się podzielić, że tak jak jest tam na tej stronie, możemy znaleźć wyprawy opisane między innymi przez Lilę Latus, poetkę ze Zduńskiej Woli, która nie urodziła się jako osoba niepełnosprawna, ale ma nabytą tą niepełnosprawność, aktualnie porusza się na wózku i zwiedza cały świat. I ona nie mówi o tym, że jest coś niemożliwe, tylko zastanawia się, jak to zrobić. I myślę, że to jest taki wspaniały przykład dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, pokazujący, że tak na dobrą sprawę i dla nich świat stoi otworem i właśnie, że ta turystyka jest też dla wszystkich i dla nich. I jest dla nich to miejsce i na tej stronie staramy się to pokazywać. Nasza Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych organizuje taki konkurs dla środowisk, które organizują takie przedsięwzięcia związane z osobami niepełnosprawnymi. Dla organizatorów takich przedsięwzięć, gdzie starają się wyróżniać, czy też zauważać środowiska, które właśnie są aktywne tutaj w tej dziedzinie, tutaj czy chociażby Poznań, Nowe Miasto, gdzie bardzo dużo takich różnych przedsięwzięć się robi dla osób niewidomych, czy też osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tak? Na Śląsku są organizowane wręcz takie duże zloty, gdzie ponad 500 osób w jednym dniu wędruje i taka olbrzymia integracja jest robiona z osobami, z różnymi ludźmi, tak? Bo tu chodzi przede wszystkim o to, żeby ta integracja cały czas gdzieś tam była widoczna. Także ta strona opowiada o tym, co osoby niepełnosprawne mogą robić i gdzie mogą robić. I co robią. I co robią, tak, bo to jest niezwykle ważne, bo takie przykłady są zachętą dla innych i pokazują, że no, można, jeżeli tylko się chce. A jak duże jest zainteresowanie tą stroną? Czy ludzie zaglądają tam, podpatrują i decydują się później na jakieś wyprawy? Czy mają Państwo takie sygnały? Znaczy takich badań dokładnych nie prowadzimy, natomiast powiem szczerze, że bardzo chcieliśmy ten projekt Turystyka dla Wszystkich. 2006-2007, to już jest ponad 10 lat temu, go realizowaliśmy. Chcieliśmy kontynuować, ale jako organizacja pozarządowa, no niestety musielibyśmy pozyskać na to środki, bo nie dosyć, że czas wolny wolontariusze poświęcają na to, aby każdy z takich obiektów sprawdzić, bo no nie można wierzyć komuś na słowo, bo się okazywało, że jeżeli wchodzimy do takiego budynku, to niepełnosprawny wózkowicz mówi, no to lustro w łazience powinno być tak umiejscowione, a jeżeli kontakt jest w pomieszczeniu, no to no powiedzmy, żebym mógł dosięgnąć, to chociażby jakaś możliwość, żeby faktycznie z tego skorzystać, że jeżeli jest telewizor, no to ten telewizor musi być też tak umiejscowiony, żebym mógł z tego skorzystać, skoro do takiego obiektu przychodzę. Więc oni nam zwracali na to uwagę na bieżąco. Niezwykle ważna rzecz. Osoby niepełnosprawne, niewidome wędrują z psami. Bardzo często się zwraca uwagę na to, czy na przykład do restauracji, czy gdzieś można wejść z tym psem. Przecież ten pies to jest jego przewodnik. Na to też zwracaliśmy uwagę. Także takie rzeczy na bieżąco właśnie dzięki wolontariuszom, osobom niepełnosprawnym weryfikowaliśmy. Dobrze by było, aby ta baza poszerzała się, bo no, musimy sobie to powiedzieć, że coraz więcej osób jest na szlakach, coraz więcej osób jest aktywnych, coraz więcej osób chce faktycznie aktywnie uczestniczyć i coś ze swoim czasem robić. Ale potrzebne jest właśnie takie wsparcie, takie informacje. No i takie uświadamianie im też, że te cztery ściany domu nie są dobrym rozwiązaniem. Czy było takie spotkanie z turystami z niepełnosprawnością, którego pani nie zapomni, którzy wywarli na pani niezwykłe wrażenie? Oczywiście poza rodziną, o której słyszeliśmy na początku audycji. Tą rodzinę znam krótko, natomiast musiałabym opowiedzieć o dwójce przesympatycznych chłopców, którzy są niepełnosprawni. Jeden gdzieś spod Łodzi, drugi jest tutaj z Warszawy. Pasjonatów rowerów. Spotkałam ich kilka lat temu na konferencji, którą organizowałam poświęconą turystyce osób niepełnosprawnych i ci chłopcy, no po prostu do dnia dzisiejszego mam z nimi kontakt. W tej chwili oni przemierzają na tych rowerach takich specjalnych, dostosowanych, przemierzają, jeżdżą tam gdzieś Świnoujście, okolice, pokazują swoje wyprawy, bardzo chętnie się dzielą z innymi informacjami, są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Chłopcy, którzy, no trudno z nimi się porozumieć, bo, ale świetnie napiszą, no i można powiedzieć, że w ten sposób opowiedzą. Są to takie spotkania, no niezwykłe, czy też spotkania, kiedy spotkałam w muzeum w Belestreszycach osobę niewidomą, która mówi do mnie, słuchaj, popatrz. Popatrz, jak to fajnie wygląda, popatrz, jak to wszystko jest takie cudowne, wspaniałe. Także takich osób co różnie się spotyka, bo to są osoby niezwykłe. Podczas jednej z konferencji zaprosiłam dzieci z zespołem Downa, które przepięknie grały i śpiewały. Wszyscy uczestnicy, łącznie ze mną, mieliśmy łzy w oczach, ile oni radości swojej własnej nam przekazywali. Także są to osoby niezwykle pogodne, radosne, osoby, które bardzo chciałyby uczestniczyć w tym wszystkim. Niezwykli są też rodzice właśnie, dzieci niepełnosprawnych. To, że chcą z tymi dziećmi wędrować, że chcą im ten czas właśnie w taki ciekawy sposób pozwalać spędzać, a niekoniecznie, żeby siedzieli tylko w domu, czy też w najbliższym otoczeniu i zastanawiali się, że wszystko jest takie szare, bure, bo dzięki temu widzą, że jest kolorowe, że jest barwne, że mogą poddychać lasem, poczuć, jak ta przyroda faktycznie żyje i to wszystko, że jest też dla nich. Czy przygotowując taką ofertę, propozycję dla wielbicieli turystyki, również dla tych, którzy mają jakieś dysfunkcje, czy państwo podglądali to, co się dzieje na przykład u naszych sąsiadów? Czy chcieliby państwo jakieś wzorce przenieść do nas właśnie z tego typu turystyki? Znaczy, gdybyśmy obserwowali, bo w ramach tych projektów, czy też później konferencji, które organizowaliśmy, zapraszaliśmy również gości z zagranicy, to faktycznie, jeżeli byśmy mówili nawet o dostępności szlaków, to w wielu państwach jest to daleko, można powiedzieć, że do przodu, natomiast u nas jest jeszcze dużo do zrobienia. Chociażby właśnie z takimi udogodnieniami, nie można powiedzieć, że każdy szlak, chociażby w górach, ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych, ale fajnie by było, gdyby część, na przykład dolina, chociażby te popularne, Dolina Kościeliska, Chochołowska, żeby można częściowo umożliwić tym osobom chociażby właśnie na wózku czy też na rowerach pokonanie tej odległości. No część jest, można powiedzieć, że da się radę, ale część no niestety już wymaga jakiegoś utrudnienia. Ale mamy takie koło PTTK w Nowym Sączu, które organizuje wyprawy górskie. Powiem pani, że tam ci opiekunowie właśnie mówią mi, że oni niekoniecznie szukają, żeby te ułatwienia były i tak dalej. Tylko to, co wcześniej wspomniałam. Oni szukają miejsc, gdzie są przyjmowani ciepło, życzliwie, z uśmiechem, gdzie nie są intruzami. I takich miejsc właśnie to świadomość ludzi jest niezwykle ważna. Gospodarze obiektów noclegowych, żywieniowych, że osoba niepełnosprawna nie jest intruzem, tylko jest normalnym gościem. Czy mają Państwo jeszcze jakieś nowe pomysły, plany związane właśnie z organizacją turystyki dla wszystkich? Naszym marzeniem jest, aby jak najwięcej osób z różnymi niepełnosprawnościami wychodziło z domu i wędrowało. Nie tylko sporadycznie, okazjonalnie w ramach międzypokoleniowej sztafety, ale powiedzmy, że chociaż raz w miesiącu, żeby to stało się rzeczą powszechną. To jest, myślę, że marzenie zarówno osób, mam nadzieję, żeby tak było, niepełnosprawnych, ale naszym na pewno, żeby ich było jak najwięcej razem z nami wędrowało, bo misją Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest pokazywanie właśnie, że ta aktywność jest niezwykle ważna i pożyteczna. Dzięki temu poznajemy przyrodę, poznajemy ciekawe atrakcje naszego kraju i przekonujemy się, że i miejsce tutaj też znajdzie każdy, i ten mniej, i ten bardziej sprawny. Moim takim marzeniem, odkąd prowadziłam ten projekt Turystyka dla Wszystkich, było uświadamianie jakby społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi jak my, że mają takie same prawa i że powinniśmy być bardziej dla nich otwarci. A bardzo często się tak zdarza, że gdzieś tam spotykamy osobę niepełnosprawną i omijamy ją szerokim łukiem. Nie wyciągamy do niej ręki. Myślę, że ta świadomość społeczeństwa powinna się zmienić. My powinniśmy jako społeczeństwo być bardziej otwarci dla tych ludzi i myślę, że wtedy to też może być to korzyścią dla jednej i drugiej strony, bo można sobie wzajemnie pomóc. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane Państwa propozycjami, imprezami, które Państwo organizują, w których każdy może uczestniczyć, mogą szukać informacji? Zachęcamy, aby zaglądać na naszą stronę www.pttk.pl. Jest tam zakładka imprezy, gdzie są również imprezy, w które można sobie wybrać, w jakiej się chce brać udział. I tak jak wcześniej zapowiadałam, na każdej, jeżeli tylko jest taka wola osób z różnymi niepełnosprawnościami, znajdzie się dla nich miejsce. Są to imprezy organizowane przez nasze oddziały na terenie całego kraju. Są to różne, krajoznawcze, piesze, rowerowe, kajakowe, piesze górskie. Proszę tylko popatrzeć, jeżeli termin odpowiada, to zapraszam. Tam są adresy organizatorów i czekamy na Was. Gościem Czasu Niezwykłego była Jolanta Śledzińska, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do spraw promocji i kontaktów zewnętrznych. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. To twój czas, twoje życie. Pod takim hasłem ruszyła siódma już edycja kampanii SM Walcz o siebie. Mówi Malina Wieczorek, prezes fundacji SM Walcz o siebie. Ponieważ ja się zajmuję zawodowo marketingiem społecznym, a że z SM-em też mam do czynienia osobiście od kilkunastu lat, spotkaliśmy się w biurze PTSR-u, no i mówimy, no to zróbmy, to zrób, Malina, coś, słyszę, bo skoro robisz takie fajne kampanie i skuteczne, no to też zrób coś dla nas. W tym czasie również zachorowała na SM córka Uli Jaworskiej. No i też ten impuls stamtąd szedł. Zróbmy, zróbmy. Dostałam taki jeden z najważniejszych kontaktów do szefa dużej spółki farmaceutycznej, no bo na taką kampanię trzeba skądś pozyskać pieniądze. I ja zaczęłam taką pielgrzymkę od jednego do drugiego. Jemu się to na tyle spodobało, że dał mi kontakty znowu do tych wysoko postawionych osób decyzyjnych w innych podmiotach też zajmujących się leczeniem SM-u. No i tak jakoś udało się pozbierać do woreczka fundusze na to, żeby oczywiście to nie są fundusze tak jak przy kampaniach komercyjnych, ale kampanie społeczne udaje się rokrocznie organizować. To są co roku spoty, w których występują albo osoby, które żyją z SM-em, albo teraz ostatnio mieliśmy dwie animacje bardzo piękne i ciekawe. To są oczywiście też plakaty i billboardy, city lighty, spoty radiowe. No jesteśmy z tym praktycznie rzecz biorąc wszędzie. Stwardnienie rozsiane. Mamy tylko 30 sekund, żeby opowiedzieć ci o SM. To nie jest czas, by rozpaczać. To czas, by działać. Szybko podjęte leczenie to największa szansa na skuteczną walkę. Nie trać czasu na czekanie. Indywidualne rozwiązania i kompleksowe podejście sprawdzają się w SM najlepiej. To twój czas. Nie marnuj go na chorowanie. Rozwijaj się, podróżuj, żyj, realizuj pasję, kochaj. To twój czas, twoje życie. SM. Walcz o siebie. Wejdź na szkołę motywacji i naucz się dobrze żyć z SM. Magdalena Fatsi-Tladze, sekretarz generalna w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego. Musimy wrócić do tego czasu sprzed 7 lat. Było mniej więcej tak, że osoby były leczone takimi najbardziej klasycznymi lekami, w bardzo ograniczonym zakresie, bardzo długo trwało włączanie do leczenia. Wreszcie leczenie było limitowane tylko i wyłącznie do najpierw 3, potem 5 lat. Osoby powyżej 40 roku życia nie dostawały leczenia. To naprawdę, jeżeli ktoś dostaje diagnozę dzisiaj i wie, jak wygląda leczenie SM-u dzisiaj, to brzmi jak jakiś koszmar, tak? Ale tak było. Bardzo nam się spodobało to, że Malina do nas przyszła i chodziło też o zbudowanie takiego pozytywnego przekazu, tak? Że SM to nie jest koniec, że z SM-em możemy walczyć, możemy leczyć, możemy powstrzymywać chorobę i że sama postawa pacjentów też jest bardzo ważna. Nasza grupa na Facebooku bardzo się rozrosła, już 11 tysięcy osób i to są aktywne osoby, co najważniejsze, więc jest to kanał też, gigantyczny kanał dotarcia, gdzie możemy się wymieniać po prostu wiedzą, dostarczać tą wiedzę ludziom o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co te organizacje proponują. Promujemy infolinię, którą PTSR ma u siebie, także też te osoby mogą po prostu zadzwonić i tam uzyskać radę psychoterapeuty, prawnika. Założyliśmy w zeszłym roku szkołę motywacji, portal, na którym już jest ponad 200 nagrań, gdzie eksperci właśnie nagrywają szkolenia z zakresu i komunikacji, ale też takiej wiedzy czysto medycznej plus wiedzy związanej z prawami pacjenta, prawami pracowniczymi. My, jako kampania SM Walcz o siebie i fundacja, poprzez media docieramy i do osób, które żyją z SM-em, do ich rodzin, ale również to, ile w tych mediach się mówi o SM-ie, zmieniło cały obraz społeczny stwardnienia rozsianego. Czy w pierwszej kampanii zrobiliśmy z profesor Dominiką Mezą badanie, w którym no, ewidentnie wychodziło, że ogół społeczeństwa mówił, że na przykład SM-em się można zarazić, albo że prowadzi do szybkiej niepełnosprawności, że to tak jest na 100%, że wszyscy na wózku będą za chwilę jeździli. No to powodowało oczywiście strach i ten strach polaryzował nie tylko na tą osobę żyjącą ze stwardnieniem rozsianym, czy jej bliską rodzinę, ale również na przykład na pracodawców, którzy automatycznie zwolniali takie osoby, no bo po prostu bali się, co z tym dalej będzie, prawda? Tych barier rzeczywiście było bardzo dużo. Pamiętam pierwszą czy drugą kampanię, kiedy też był taki element mówienia o życiu rodzinnym i okazywało się, że osoby zdrowe wręcz jakby bulwersowały się, że osoba z SM-em chce mieć dzieci, tak? Podczas gdy to jest zupełnie jakby naturalna kolej rzeczy. SM nie jest przeciwwskazaniem do ciąży, wręcz ciąża to jest taki moment dobrostanu dla samego pacjenta. Natomiast ciągle te wyobrażenia o SM-ie właśnie i wózku gdzieś tam pokutowały i wydaje mi się, że po tych kilku latach zmiana jest kolosalna. W tym roku mówimy, to twój czas, twoje życie, że ta diagnoza to nie jest czas na to, żeby nagle zapadać się w sobie, w strachu i tak dalej, tylko brać życie w swoje ręce i sprawy w swoje ręce. My zachęcamy pacjentów, osoby żyjące z SM-em do tego, żeby zdobywały jak największą wiedzę na temat nowych leków, nowego podejścia, żeby od strony psychologicznej o siebie dbały, żeby ten strach nie kierował ich życiem i żeby to nie choroba kierowała ich życiem, a żeby była po prostu jakimś tam elementem. Szczególnie, no, że jednak trzeba przyznać, że dzisiejsza medycyna jest w stanie, jeśli ten pacjent jest szybko włączony w leczenie, zaproponować taki schemat leczenia, że ta osoba może tej choroby tak naprawdę nie czuć. Padło już tutaj zdanie o szkole motywacji. Na czym ona polega? Szkoła motywacji to jest takie nasze zeszłoroczne dziecko, że się tak wyrażę. To jest portal, na którym w różnych działach wypowiadają się eksperci. To jest grono ekspertów, tych najlepszych profesorów, lekarzy zajmujących się SM-em w Polsce czy też za granicą, ale też grono psychologów. Trzy uczelnie wyższe, które objęły patronatem ten portal. To jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego i Uczelnia Łazarskiego. Eksperci stamtąd również nagrywają swoje szkolenia, swoje wywiady właśnie w zakresie tego, czym się zajmują. Jak wygląda współpraca organizacji w ramach tej kampanii? Działania są, powiedziałabym, komplementarne, to znaczy o ile Malina robi świetne kampanie, tak my staramy się wspierać pacjentów przez cały czas, bo no moment diagnozy jest momentem ważnym i to wsparcie online, tak, to, że o SM-ie się mówi, że ten odbiór społeczny się zmienia, albo to, że osoby chore, tak, czy ich bliscy mogą wejść na stronę motywacji, to jest bardzo, bardzo wiele, natomiast na koniec dnia często borykają się z bardzo konkretnymi problemami, czy to dostępem do rehabilitacji, psychologa, czy po prostu dostępem do informacji, ponieważ ciągle jest tak, że osoba, czasami dostając diagnozę, słyszę tylko, ma pani stwardnienie rozsiane. No i tyle. Staramy się, żeby tak nie było i od poniedziałku do piątku w godzinach naszego urzędowania, czyli 9-16, można na nas zadzwonić i uzyskać informacje na właściwie każdy temat związany z chorobą, ale też takim życiem z chorobą, tak? Czyli to są też kwestie socjalne, jakieś wsparcie rentowe, prawne, no to, co dana osoba potrzebuje. To jest numer 801-313-333, ale przede wszystkim zachęcam też do skorzystania ze strony internetowej www.ptsr.org.pl. To PTSR jest od Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ponieważ przez stronę można też skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów, czyli umówić się do neurologa, psychologa, pracownika socjalnego czy prawnika. Kiedy kampania ruszyła, to ja przekierowuję te osoby, które dzwonią z konkretnymi zapytaniami do tej opieki innego typu. Też warto powiedzieć o tych działaniach, które my prowadzimy lokalnie, ponieważ PTSR to przede wszystkim osoby w całej Polsce działające na rzecz takiej samopomocy. To nasze oddziały. I w oddziałach głównie realizowana jest rehabilitacja, w tym rehabilitacja domowa. Od 1 lipca weszło wsparcie w postaci opieki paliatywnej, która do tej pory nie była dostępna dla osób ze stwardnieniem rozsianym. No, my o to walczyliśmy chyba z 5 lat. Na szczęście się udało. Tutaj warto o tym mówić o tyle, że jeżeli osoba jest już w takim trudniejszym momencie, jest osobą leżącą, to może skorzystać z takiego intensywniejszego wsparcia również opieki domowej. Chciałam bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy się angażują w Szkołę Motywacji, lekarzom, profesorom, ekspertom, bo to jest gigantyczna wiedza, którą oni po prostu dają ludziom. Niejednokrotnie to jest tak, że trzeba by było skończyć, nie wiem, studia medyczne albo psychologię, czy nawet zrobić doktorat, żeby się dowiedzieć tych rzeczy, które oni nam po prostu podają na talerzu. Także zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby korzystać z tych nagrań. Więcej informacji na stronie www.sm-walczosiebie.pl. To wszystko w dzisiejszym trójkowym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Please tell us why you had to hide away. wyszła.